Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Fókusz csoport! Fókusz csoport! Fókusz csoport! Fókusz csoport! Én ezt a hetet már elengedtem. Megnéztünk egy elég kemény videót, úgyhogy gondoltam, hogy valami kis vidámabb dologgal zárjuk a hetet. Nézelődök itt a felkapottakba, és min akad meg a szemem? Ahol nem vagyok, arról is mindjárt beszélünk. Kezdjük is el! Nem tudom, mi alapján kerül be valaki a felkapottakba, és nem tudom, hogy nézi-e bárki, hogy számít ez. Megnéztem azt a budaházis videót, és nagyon sokan megnéztétek, meg is lepődtem. Vannak videók, amik mondjuk 5 napja ugyanannyi nézettséget gyűjtöttek, mint az a videó, hát nem tudom, 12 óra alatt, de én nem azon a listán vagyok, ami felkerült a felkapottakba. De nem is ez a lényeg, hanem hogy itt egymásra találjunk itt a csatornámon, nem? Kit érdekel felkapott? Mondjuk a Chloe from the Boot, őt nagyon favorizálja, mindig ott van, meg a Tokár Tomi is, meg a zenészek. Valakik rájöttek, hogy hogy kell ezt használni, valakik meg nem, mint én. Tekinek sincs ott a live-ja felkapottakba. Na, és ami megakadt a szemem minap, viccelek. Viccelekről már csináltunk egy videót, hát nem túl eredeti tartalmat gyár, gyakorlatilag az magyar YouTube egyik legrosszabb csatornája, ha így mondhatom. Ez nem minősíti, nem? Az előző videó, amit néztünk, az olyan volt, hogy mintha nézném ezt a Kali Session Live-ot, és akkor mondanám, hogy Teki itt most zongorázik, pirosra váltott egy kicsit a kép, de közben ugyanúgy zongorázik, közben mozog a feje. Nézett videókat, és elmondta, mi történik, és közben még rendesen hallani se lehetett a videót, szóval gyakorlatilag elvett belőlük. De hát nézzük, viccelek milyen, hogyha saját tartalmat gyárt. Ez egy újabb érdekes dolog, ugye ez végre saját tartalmat gyárt, akkor megnézzük, lehet, hogy ez tök jó lesz. 300 000 látták ezt a videót. Ráírtam 100 világsztárra Instán, hogy megnézzem, hányan válaszolnak. Csillag, visszaírtak Csillag. És Ariana Grande-nek írt, hogy szia, összejönnél velem, puszi, és éppen ír az Ariana Grande a cover fotón, és ezt a rendkívül ripacs képet vágja a viccelek. Ez a viccelek. Nem csak megpróbál kitölteni 8 percet, amennyi kell a több reklámhoz, hanem 32 perces videó, úgyhogy nem tudom. Nézzük vicceleket, most végre saját tartalmat gyárt. Feltételezem, hogy ez egy külföldről lopott ötlet, de ez csak az én rossz indulatom. Már is visszaír neked Cristiano Ronaldo, tippeljetek! Micsoda, Cristiano Ronaldo már is visszaírt neki. Tippeljetek ki az, aki válaszolt. Micsoda? Válaszolt is a kérdésem. És így el van takarva, hogy így felkesse az érdeklődésen. Úgyhogy srácok, csapatok egy hatalmas lájkot és nézzük akkor, hogy ki volt az. Nem szeretem, hogyha lájkot kérnek még miatt vége a videónak. 32 perces videóban 20 másodpercet láttam. Mire lájkoljam? Aki válaszolt nekem, ez nem más, mint te régen beszélget. De ne bántam. Jó, most megyünk vissza. Hogy lehet, nem elég, hogy a clickbait az egész, vagy sem biztos, hogy clickbait, lehet, hogy nem clickbait, Ariana Grande éppen ír neki. Hogy mondod? Szomjas vagy? Persze, hozok neked inni. Nekem miért nincs ilyenem? Itt menőzik vele, hogy neki ilyenje van. A kést forgatja bennem. Ez most minek ide? Ez most mihez jön ez az egész? Sziasztok srácok, én viccelek vagyok, nem is láttam, hogy itt vagytok. És hogy mivel csinálod fényt, mert azt hiszem, ez így nem lesz jó. Ahogy láttátok is a címből, srácok. Előbb jobb volt, Elek. Ez sokkal kellemesebb természetes fény, sokkal jobban szét van szórva, mint ez a kiégett fény. Ez hogy néz ki, mintha a mennyországban ülnél, vagy fogorvosi székben. Fogok ma írni 100 darab különböző énekesre, zenészre. Erre pedig a válasz az egyszerűen csak annyi, hogy nincsenek barátaim. Én mondjuk azért ez túlzás, mert azért mégiscsak itt van nekem a kicsikém. Arra jutottam mégis, mert... Van irónia. Nem véletlen viccelek a neve. Gyakorlatilag egy perc alatt olyan stand-upot nyomott itt, hogy majdnem fájt a hasam a röhögést, hogy csak kivágtam. Igazából 230 millió ember követi csak, mindössze naponta 5 milliárd üzenetet kapott max. Igen. Megnézném ezt a levezetést, de ja, sok üzenetet kap, az biztos. És hogy látjátok is a címből. Kicsit hangos az aláfestő zene, de még azért ízlés határon belül van. Mert értenem, mit mond. A leginkább meglepő amúgy ebben az egészben, nem az, hogy akár ő is el tudja majd ezt mondani utána, hogy beszélgetett viccelekkel. Úgyhogy azért figyeljünk oda, gyerekek. A viccelek az sokkal jobban elemében van, hogyha nem videókat kell elmondani, hogy mi történik a képernyőn. Ezt már mindenképp elmondhatjuk. Elküldtük már is 2 focistának, és már is visszajött nekem Cristiano Ronaldo. Nem, amúgy csak kamuzol, nyilván. Nyilván kamuzol, de ezt azért bevágtad az erejére. ez egy külföldi trend, tehát ezt nem én találtam ki. Viccelek, eddigi videói alapján nem is gondoltam volna, hogy külföldről lopkod dolgokat. Úgyhogy kicsit megleptél. Annyira üres amúgy itt a kép, várjál, csak lehet, hogy hozok ide még valamit. Legalább itt van egy kis mozgás a háttérben, ez ugye a múltkori két... A mozgás nincs a háttérben. Csak egy doboz. Tudomból volt, ugye egy kicsit ilyen afro slanget belenyomunk, mikor jössz le... Kicsit ilyen afro slanget. Mi ebben az afro slang? For real though. Én legalább tud angolul, viccelek. Kis angolt tanít. Akinek amúgy 3,3 millió követője van, úgyhogy igazából sanszos, hogy válaszolni fog nekem. 3,3 milliónál sanszos, hogy válaszolni fog neked. Nekem van 6000 követőm, és én sem válaszolok. 3,3 milliónál napi 1000 baromságot kaphat, de szerintem inkább több 1000 baromságot. De biztos erre van ideje, egy felnőtt embernek, hogy válaszoljon. 10 per 10-es lesz. És igazából neki is egy tök jó PR megmozdulás, hogy látszik, hogy válasz. Kész, én egy kurva jó PR megmozdulás, hogy egy random gyereknek válasz az Instán. Kicsit, na jó, hát mondjuk a viccelek az nem akárki. Neki is ugyanezt megírjuk. Jake Ballnak királyk a vlogjai. Most ezt viccből írta? Nem, szerintem ezt komolyan gondolja. Most ráírok nem túl kreatív dolgokat, olyanokat, amiből ezzel kapnak sztárokra. Ez egyelőre nem túl izgalmas tartalom. És úgy látszik, hogy mindenkit végignézünk. Megírjuk neki ezt, nem tudom ez az ő zenéjéből van-e, vagy hogy ez egyetlen így van-e, de megírjuk neki azt, hogy the player's gonna play. Ez annyira gáz! És én pedig örökre szeretni foglak. Ez a miért nevet? Ez vicces? Lehet, hogy vicces. Te viccelek? Ez egyre creepybb, ez igazából tényleg olyan, mint hogyha valaki... Ez egyre unalmasan. Állnának egy nagy körbe, a hatalmas nagy világsztárok, én meg oda mennék, és mindenkivel trollkodnék, meg hülyeségeket beszélnék nekik, ez már tényleg gazdag. Nem olyan, mert erről ők nem fognak sosa tudni. Nem teljesen tudom most mit vár ez a viccelek. Pontosan mi ennek a videónak a lényege. No homo. Jézus atyám. Ez a szöveg. Ezután pedig, de semmi homó, tudjátok, ez a no homo a biztonság kedvéért. Öreg vagyok ehhez. Végignézik az emberek? Ezt végignézik? Mennyi like van ezen a videón? 27.000 like és 2.000 dislike. Miért is ne? Hát, egy ilyenre biztos. De oké, tippeljetek ki az, aki válaszolt. Senki. Igazából. Gyorsan menjetek a kommentekbe, kaptok 3 másodpercet, 26 emberre írtam rá, hát konkrétan senki. Jól tippeltem! Ténylegesen. Most mi baja van ennek a pulcsina? Hipóba mosták. Teszek egy ígéretet, egy esküt, egy mindent egybefoglaló kijelentést fogok most. Ezt meg fogod bánni. Tudom, hogy mit fogsz mondani, és meg fogod bánni. Nagyon. Tehát aki bekövet engem Instagramon, és rám ír egy üzenetet, bármit igazából köszönhetsz nekem, feltehetsz egy egyszerű kijelentést. Ez a gyerek a norminak a... ilyen definíciója. És odaír van így a youtuber zárójában, hogy mennyi feliratkozója van. Nincs gond az ilyen srácokkal, csak furcsa, hogy ők ilyen... számokat tudnak produkálni. Válaszolgatni fogok az üzeneteidekre, szóval ha gondoljátok, akkor tényleg kövessetek be engem, és írjatok rám egy szíveskét, én... Ezt szerintem megbánta utána. Látjátok, a viccel sokkal jobb fej, mint én. Ő mindenkinek válaszol, ha írsz neki egy kék szívet, egy lilát visszaír, és akkor mindenki kurva jól járt, és hasznosan töltöttük el az időnket. Összegyűjtöttem ismét egy pár emberkét. Ez a túlexponálás, ez a vicceleknek a... védjegye? Szerintem az lesz, ugye most zenészek jönnek, hogy írjunk inkább helyesen, you are my... Na, kicsit a kanapéra legyen. Nekezzük akkor megint a fanboyos, hát nem jelent túl sok minden, de hát, ha tetszik majd neki. Jó, és akkor itt van egy... pont a videódnak a leírás. Hát a srácok, hát legalább a magyarországi megdolgok. Most már eddig is szomorú volt, hogy ez ilyen sztárokra írsz rá, de amikor már csak márkákra írsz rá. Van egy furcsa szomorúság az emberben, nem? Vagy csak én vesztettem le a kapocsom a fiatalsággal, és ez jó tartalom. Ez nem tudom mit jelent, de nagyon adja, hogy lehet ilyet csinálni, de egyedül. Fel lehet hívni egy céget? Van ügyfélszolgálatunk? Anyaisten! Vagy a KFC is kosárnál nincsen finomabb. Ennyi, gyere! Nyomasztó most már. Mondjuk várjál, de mindenképpen sokkal előkelőbb helye lesz a szívemben ezeknek a cégeknek, közül valamelyiknek. De nyomasztó. És komolyan cégek, most már nem világsztárokaira, hanem multi cégek a magyar kirendeltségeire. NASA-nak tegyek be egy kaki emojit? Szerintem inkább nem, mert lenyomozzák az IP-met és kiküldenek engem a Holdra. Bárcsak. Várunk megint egy napot, ameddig feloldják a tiltást, remélhetőleg. Szóval most tényleg hatalmasan dolgok történtek. De már miért hinnék neked? Már átbasztál vagy háromszor. Tehát most már ott tartunk, hogy egy hete megy ez a videó, és eddig igazából nem történt túl sok siker. Hát én is úgy érzem, hogy hete megy ez a videó. És írjátok a kommentben, hogy szerintetek ki az, aki válaszolt, ki az a kettő valaki, aki válaszolt nekem. És akkor most nézzük is, hogy kik volt. Meki volt, meg KFC. Voltak azok elsőként egyébként nem más, mint a KFC Magyarország egy, válaszolt nekem. Kettővel ami egy KFC Magyarország válaszolt nekem. Ki az, aki ennek örül, bazd meg? Ki az, akinek ez egy teljesítmény? Ugye, új zsibe is szíveskézték, hát... Beszíveskézték? A marketingesei? Uramisten! Akkor ugyanannyira örüljél, amikor fölhívod mondjuk a, nem tudom, a elműt, és fölveszik a telefontot, mert az is ugyanaz. Ott ülnek embereknek, szegényeknek ez a munkájuk. Mondjuk az elműnél tényleg így örülnék, mert nekem náluk kb. 2 órát kell várni, de fú, ne is beszéljünk erről. Szeretnék most akkor leszűrni ebből az egész párbeszédből is. Na mit szűrünk le? Valami dolgot szűrünk le, mert éhezek valami gondolatra. Egyszer annyira üres volt ez a videó, hogy most legszívesebben megoldanék egy matek példát, vagy valami, hogy egy kicsit agyam félek, hogy ilyen sokáig nem dolgozik, akkor egyszerűen csak leáll végleg. A KFC is köztem. Az első az, hogy aki kezeli a KFC social médiát... Akik? Aki válaszolgat az embereknek, a fizetésemelést kérek neki. Nem tudom, hogy... Mert... megcsinálta a munkáját. Én meg reagálok a videódra. Én is fizetésemelést kérek. Te ki? Ne aludjál! Én is ezt akarom! Tudom, milyen jó érzés. Ez a legideálisabb dolog egy alvásra. Egy kanapé és egy viccelek videó. Hogyha a KFC-től most ezt bárki nézi, írjatok rám, és kitálunk egy jó kis szponzor ötletet. Maradjunk ennyiben. Remélem lesz olyan jó, mint a Gary-é. Gondolj bele, most írt vagy ilyen hatalmas egy hülyeséget, és azután pedig szponzorba keverednénk valahogyan a KFC-vel. Ez világsztárokra írok rá, aztán márkákra, aztán már egy szponzoráció is lesz. Nem tudom, mit hatatna ez a videó még nekem. Van egy konkurens. De miért fizetnének? Most ingyen reklámoztad őket egy csomót. Ezek után miért fizetnének? Nem tudnának még egy ilyen elérést kifizetni amúgy. McDonald's Magyarországtól kaptuk, és egyébként tőlük is kaptuk. Ezt jól tippeltem. Mondtam, hogy a Meki és a KFC válaszolt. Mondjuk a 3-ból 2-t random mondtam. Ez a tartalom. Oké, ez a tartalom. Ráírtam cégekre és válaszolt valami marketing gyakornokuk, de hogy ez egy félórás videó, amit 300 000-en megnéztek, vagy legalábbis belekattintottak, és erre az emberrel 300 000-en fel vannak iratkozva. Mennyire király, már itt van az én DM-eim között, meg lett a 3000 like, úgyhogy James Friedman, várj, ezt is kértsen egy... 3000 like az olyan nagy teljesítmény egy 300 000 feliratkozós csatornától? Hát én azt nem tudom volna. Tegnapi Zsótájmos videón már megvan a 3000 like. Úgyhogy most feldugok a tekinek valami... Van egy ember, akit GT Dave-nek hívnak, amerikai vállalkozónak mondhatom szerintem. A kombucsát gyártja ő Amerikában. 7 embert követ, csak kiket követ? GT... Oh, de hogy lehet én unalmas? Kit érdekel, kit követ egy ember, akit senki nem követ? Ennyire. Nem akarom leállítani a videót, mert akkor később lesz vége. És akkor most kivételes, hogy... Ráír egy kis amerikai márkára. Tényleg, még milyen fordulatokat vehet ez a videó? Egyszerűen mindjárt leteszem a hajam. Olyan márkára írtál most rá, amit még Magyarországon nem is lehet kapni, szóval tényleg senkit nem érdekel ez a dolog. Tényleg nincs kapaszkodónk ebben, hogy miért lesz ez érdekes. Bármit válaszol, tényleg bármit. Hoppá, mi történt, srácok? Hatalmas egy vágás következett, ugyanis a múltkori felvét... Már nem hiszem el ezeket. 2 dolog történt, egyik izgalmasabb, mint a másik, na várjál. Tippeljétek ki, mi történt. A kis amerikai cég visszaért. Ugye megírtam neki, hogy szavasz James, nagyon imádom a... Belinkelted a videót, amiben felhasználod a munkáját. Semmit nem teszel hozzá és pénzt keresel belőle. Biztos örült neki. Hát nem photoshoppolta meg nekem sajnos. Azért megpróbáltuk, az a lényeg. Ez volt az egyik hír, hogy írtál neki és nem válaszolt? Hát akkor 100 híred van, nem? Ennyi történt, viszont ami egy ennél sokkal nagyobb hír, aminek... Ebben mi volt a hír? Ez volt az egyik hír, hogy írtál és nem válaszolt? Hát akkor van még... Hát várj, van egy hírem! Levegőt vettem! még nagyobb hír, hogy Cristiano Ronaldo se válaszolt. És van még egy még nagyobb sztár, és ő se válaszolt, az a fő hír. Ő nekem válaszolni fog, és egyébként annyira izgulok. 3 hete írt nekem vissza, úgyhogy srácok, csapjatok egy hatalmas lájkot. Már 3-szor kér lájkot, Elek Robi, aki... Elek Robi, bazdmeg, ez nem is szóval, viccelek. Aki akarta lájkolni, már lájkolt ezt a videót. Ez nem más, mint GT Dave, akit lehet, hogy nem fogok ismerni. Amerika... Ez ki? És ja, az a vállalkozó, aki 30 000 követővel. Válaszolt. Ő vagy valaki, aki kezeli az Instagram. Látszok, a bankszámláján az egyenleg. Mi? Hogy anyagias? Ki gondolta volna ebből a videóból, hogy ilyen jó érték lenne kell. Ez komolyan lefényképezte az izét? Monitort. A monitort lefényképezte. Lefényképezte a monitort. Hát mindjárt ide hányok. Mi lesz a következő? Mi ez, bazdmeg? A nagyanyám tud printscreenelni. Bam! Lássuk, hogy mit mond. Micsoda? Azt írta, hogy köszönöm az üzeneted? Még nem voltam Magyarországon, de szeretnék ott lenni? Ezzel vagy így ki? És akkor itt keresett egy, akinek kevés követője van, úgyhogy lehet, hogy válaszol, de azért van valami hangzatos dolog, amit el tud mondani. De senki nem ismeri rajtad kívül ezt az embert, vagy... Legalábbis senkit nem érnek, hogy mit válaszolt az üzenetedre. Üzenetemet beszívecskézte, és ezt válaszolt, hogyha valaki nem beszélne angolul. Azt hiszem ki lehet jelenteni, hogy egy óriási clickbaitben volt részünk. Ráírtam 100 világsztára Instán, azok közül senki nem válaszolt, hogy megnézem hányan válaszolnak. Visszaírtak, de nem a világsztárok, cégek, meg egy viszonylag ismeretlen amerikai vállalkozó. Kicsit becsapva érzem magam, főleg, hogy a coverképen Ariana Grande válaszolt éppen. Úgyhogy ez a coverkép az konkrétan egy átbaszás volt. Mondanám, hogy ez meglepő, és nem számítottam erre, de akkor hazudnék. Nekem ez tényleg rohadtul sokat jelentem, úgyhogy beszélgettem GT Dave-vel. Az jó, csak senki másnak nem jelent semmit. Miért volt ez a videó fél órás? Miért volt ez a videó fél órás? Most tényleg megint rengeteg ötlet jutott eszembe. Az egyik az, hogy GT Dave-re úgy, hogy van rákaszkodok, és egyfolytában bombázni fogom sok-sok üzenetet. Szegény, na látod, ezért nem szabad válaszolni senkinek Instán, mert ez lesz. Jó, azért nyilván nem leszek ilyen full fanboy. Hogy lett fanboy? Van egy vállalkozó, kiadott egy üdítőt, és kurva drágán eladja, 100-szoros hasznon. És fanboy vagyok. Azunk GT Dave-vel most egy második részt, ahol megint ráírunk különböző híres... Ne, Léci, ne! Ne! Könyörgöm, ne! ...hírességekre, vagy akár egy ilyet, hogy ráírunk magyar hírességekre, éppen csak egy hatalmas lájkot, hogy érdekel téged folytatás. Negyedik lájk, kunyarálás. Nem, nem elég. Ötödik? Követője volt, amikor mondta, hogy nincs 9000 körül. 18 000. Na, megduplázta a követői számát az Instán. Én is bemondom. Menjetek és kövessétek be vicceleket. Azért fel lettem töltve egy kicsit energiával. Úgyhogy 100 hírességből egy. Feltöltődött energiával. Valószínűleg az összeset az én lelkemből szívta most el. Márig már amúgy sem volt sok. Na jó, srácok, köszi a figyelmet. Tényleg 50%-a a nézőknek van csak feliratkozva rám. De most azt akarod mondani, hogy iratkozzunk fel. De miért? Miután átbasztál minket? Átbasztál a címben, átbasztál a coverképpel? Iratkozzunk fel, és utána untattál fél óráig? Semmilyen tartalommal? Azt kell nézni, hogy cégek, marketinges gyakornokai mit válaszolnak neked? Ez nagyon nagy probléma, ez nagyon nagy hiba. Most azon iratkozzatok fel rám, vagy pedig felhúztam a pisztolyt, ami nem az ujjam, hanem egy pisztoly, csak az ujjaminak tűnik. Minden most... Hát ez... Miért nem stand-up előadásokat csinál ez a gyerek? Péntek van! Állíts már le, könyv! Stand-up-olnia kéne ennek a srácnak. Van olyan jó, mint a magyar humoristák amúgy. Ezt így le tudom szűrni ebből a videóból, hogy viccelek, hogyha nem más videóit használja föl, vagy más képeit, vagy más tartalmából gyárt tartalmat, azzal, hogy gyakorlatilag elvesz abból a tartalomból, de ezt már egy előző viccelek videóba kiveséztük. Szóval akkor, ha saját tartalmat kell gyártania, kicsit bajba van. Akkor is sok lett volna fél órára kihúzni, hogyha bármi, amit ígér a videóban, megtörténik. De úgy, hogy nem írt neki vissza senki, úgy volt fél órás ez a videó. Csak azok írtak, akikre tényleg azért írt, mert tudta, hogy vissza fognak írni. Mint egy cég. Én tudod ki a kedvencem? A Burger King. Mert nem írt vissza vicceleknek. A három közül azt mondom, hogy én őket kedveltem meg. Feeling, ami áradt ebből, hogy ez a jó dolog, ez a... hogy cégek visszaírnak, és akkor ennek örülni kell. Nem lett semmi az ígérd dologból a videóban, de legalább vicces se volt, se izgalmas. Ennek ellenére a legtöbb ember azt mondta, hogy én ezt belájkolom, ez jó volt. De legalább van, amiben konzisztens viccelek. Újra bizonyította, hogy tényleg a magyar YouTube egyik legszörnyűbb csatornája. Ez nem tudom, mit mondjak erre. Nulla eredetiség, a kontentje nagy része, hogy mások kontentjeit lelopja, és semmit nem ad hozzá. Megnézi a videóikat, megnézi a képeiket, és hogyha nem másoknak a tartalmát így egy az egyben így felhasználja és leadja nektek, akkor meg ráül külföldi trendekre, és csinál belőlük feleslegesen hosszú, semmit mondó, üzenet nélküli, sőt néha egy kicsit kifejezetten káros üzenetű videókat, és ez úgy van eladva, mint hogyha ez, de hát miért bántod, ez csak egy jó pofa videó. Nem vagyok benne biztos, hogy a gyerek, aki ezt a videót látja, az neki az jelleme a pozitív irányba fejlődik. Hogy ez a sztár kultuszt erősítsük, a cég kultuszt erősítsük, hogy milyen jó fej a cég, mert válaszol. Nem volt semmi reflektálás, semmi önirónia ebben az egészben. Én nem szeretem a Skiton TV humorát, de ők legalább azt tudom mondani rá, hogy humor, ha nem is jófajta humor. De ez nem vicces, amit a viccelek csinál. Ez a normi. Egy normi, nem? Megnéztem újra egy viccelek videót, és sajnos csalódnom kellett. Nem úgy volt rossz, mint az előző videója, amit néztünk, hanem máshogy volt rossz, de összességében 4 dislike-ot érdemel ez a videó, szerintem like-ot sajnos nem tudok ráadni. Hétfőn egy újabb műsor típust indítok el, vagyis hát legalábbis lesz pár próbaadás. Elég sok munka van vele, elég sok dolgot kell csinálni, de remélem, hogy tetszeni fog, vagy remélem, nem, meglátjuk, hogy működik-e. Azért lesz próbaadás az első. Legyen jó hétvégétek! Ez volt már a fókusz. Hétfőn ismét találkozunk. Nem tudom, miért vagy itt. Én miért vagyok itt? Miért vagyunk itt ezen a világon? Amikor szidnak, hogy ez nem igazi munka, akkor tényleg nem az. Ez rosszabb, mint egy igazi munka. Viccelek, videókat kell nézni, bárcsak a bányában. A szenet lapátolnám meg a cérnagyárban, a soron. Legalább a saját gondolataimmal feltölthetném ezt a fél órát. Nem a vicceleknek kéne a... Mivel érdemeltem ezt ki? Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I was.